أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Kehf suresinden Ashab-ı Kehf'in kıssasını okumaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 22. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 22. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Seyekulûne felâfetun râbi'uhum kelbuhum. İnsanlardan kimileri, Yahudilerden, Hristiyanlardan ya da Mekke müşriklerinden kimileri diyecekler ki, diyorlar ki, onların sayıları üçtü, dördüncüleri köpekleriydi. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. Kimileri de diyecekler ki, Ashab-ı Kehf'in sayıları beşti, altıncıları köpekleriydi. رَجْمَنْ بِالْغَيْبِ. Böylece gaybı taşlayarak, gayba taş atarak, karanlığa taş atarak, karanlıkta göz kırparak Ashab-ı Kehf'in sayıları konusunda bilmeleri mümkün olmayan gaybi bir konuda söz söylüyorlar. Yani ne dediklerini ne söylediklerini bilemiyorlar. Sanki kıssada Allah'ın boş bıraktıkları yerleri kendi zanlarınca doldurmaya çalışıyorlar. Sanki Allah o bölümü atlamış, bilememiş, unutmuş da onlar Allah'a yol göstermeye çalışıyorlar, Allah'a akıl vermeye çalışıyorlar. Kimileri işte diyor ki onların sayıları beş kişiydi, altıncıları köpekleriydi. Kimileri diyor ki onların sayısı üçtü, dördüncüleri köpekleriydi. Sanki onların sayıları çok önemliymiş gibi, sanki Allah o bölümü atlamış, unutmuş gibi onların sayıları üstüne yoğunlaşmaya çalışıyorlar. Halbuki onların sayıları o kadar önemli değildir. Onların bize sundukları mesaj önemlidir. Allah'ın bu surede bize sunduğu mesaj önemlidir. Allah ne için onları bize anlattı? İnne va'dallahi hakkum. Allah'ın vaadinin hak olduğu bütün insanlık tarafından anlaşılsın diye. Allah'ın hangi vaadi hak idi? Allah dostlarına yardım edecek, vaat etmiş, Allah'ın vaadi haktır. Allah düşmanlarını yerle bir edecek, Allah'ın vaadi haktır. Üç kişi de olsa, beş kişi de olsa, yedi kişi de olsa Allah adına kıyam gerçekleştiren, Allah adına bir cihat hareketine giren müminleri Allah koruyacaktır. Kıyamete kadar Allah'ın yasası değişmeyecektir. İşte bütün insanlık bu gerçeği anlasınlar diye Allah bu kıssayı bize anlatıyordu. Bir de ve ennes saate la raybe fiha, kesinlikle öldükten sonra diriliş haktır. Kıyamete kadar insanlık bu konuda zerre kadar bir şüpheye düşmesin. İşte 300 küsür yıl o gençleri bir mağarada uyuttuktan sonra tekrar uyandıran, dirilten, hayata döndüren Allah sizleri de ölümlerinizden sonra mezarlarınızdan aynen öylece yeniden çıkaracak, yeniden diriltecek. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın mesajını sunuyordu Rabbimiz. Ama bakın ki insanlar bu mesajı unutuverdiler de Ashab-ı Kehf'in sayıları üstünde yoğunlaşıverdiler. Ashab-ı Kehf'in gerçekleştirdiği kıyamı unutuverdiler, cihadı unutuverdiler de onların sayıları üstünde yoğunlaşmaya başlayıverdiler. Allah diyor ki onlar bir gruptu. Hadi siz de onların kıyamına katılın. Siz de onların cihadına sahip çıkın. Siz de Allahu Ekber deyin. Siz de bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir deyin. Yeryüzündeki tüm sahte Rableri, tüm tanrı ve tanrıça taslaklarını reddedin. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir deyin. Biz Allah'tan başka hayatımıza program çizecek başka bir varlık bilmiyoruz deyin. Tüm sahte Rableri reddedin. Siz de bir kıyam gerçekleştirin. İşte Allah bu suresinde Ashab-ı Kehf kıssasını bize bunun için anlatıyor ama insanlar Allah'ın ortaya koymak istediği mesajını anlamaktan çok uzak, onların sayıları üstünde tartışmaya başlayıveriyorlar. Halbuki Allah diyor ki haydi siz de onların kıyamına sahip çıkın, siz de onlara katılın. Tıpkı tavaf hareketine katılmak gibi bir hareket var. Allah bizden o tavaf hareketine katılmamızı istiyor. Bir yerlerinden tavafa katılacağız. Bizim katılmamız o tavafın sayısını artırmayacağı gibi ona belli bir şekilde kazandırmayacaktır ama o tavaf hareketine katılan ben kazanacağım. İşte burada da Rabbimiz o hareketin içine katılmamızı istiyor. Ve yekulune, kimileri de diyorlar ki ya da bunu söyleyen bizzat Cenab-ı Hak'tır ya da Müslümanlardan kimileri de diyorlar ki bırakın tartışmayı. Seb'atun ve thaminuhum kelbuhum, onların sayıları 7 kişiydi. 8.'leri de köpekleriydi. İmam Buhari Efendimiz İbn Abbas Efendimiz'den bir rivayet aktarır. Der ki İbn Abbas Efendimiz onların sayıları 7 kişiydi. 8.'leri de köpekleriydi. Sonra Kur Rabbi a'lemu bi'iddetihim ma ya'lemuhum illa qalil. De ki ey peygamberim onların sayılarını ancak benim Rabbim bilir ve de çok az insan onların sayılarını bilir. İbn Abbas Efendimiz der ki burada çok az insan onların sayılarını ancak bilir ifadesiyle kastedilen azlardan birisi de benim. Onların sayısı 7 kişiydi. 8.'leri de köpekleriydi der. Eğer bu rivayet doğruysa Ashab-ı Kehf'in sayısı 7'ydi. 8.'leri de köpekleriydi. Fela tumari fihim illa miraen zahira. Ey peygamberim, zahir apaçık bir biçimde sana anlatılan bu bilgilerin ötesinde sakın ha sakın insanlarla bu konuda bir tartışmaya girme. Ve la testefti fihim minhum ahada. Ashab-ı Kehf konusunda, Ashab-ı Kehf'in sayıları konusunda kimseye danışma, kimseden fetva isteme. Bu konuda İhtilafa düşenler Yahudi ve Hristiyanlardı. Allah diyor ki sevgili peygamberimize, ey peygamberim sakın bu konuda onlarla tartışmaya girme. Ashab-ı Kehf'in sayıları konusunda sakın onlardan bilgi isteme, fetva isteme. Bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki bizim ehli kitaptan alabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bizim ehli kitaba danışabileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. İşte Allah açık ve net bir biçimde bu konuda bize bilgisini aktarmaktadır. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde sevgili peygamberimize bir uyarı geliyor. Onun şahsında hepimize bir uyarı geliyor. Bakın Allah şöyle diyor. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ وَقُلْ عَسَى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Ey peygamberim, yarın yapacağın bir iş konusunda sakın ha sakın ben onu mutlak surette yarın yaparım deme. Yarın ben onu yapacağım deme. İlla en yeşa Allah, ancak Allah izin verirse inşallah de ey peygamberim. Bakın surenin başlarında iki hafta önce söylemeye çalışmıştım. Mekke müşrikleri peygamber efendimizi mat etmek için, güya kendilerince peygamber aleyhisselamın maskesini düşürmek için gelmişler peygamber aleyhisselama, üç konuda, üç gaybi konuda üç soru sormuşlardı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki sen Allah'ın elçisisin, madem ki Allah sana bilgi aktarıyor, vahiy aktarıyor, hadi bakalım Ashab-ı Kehf kimdir? Bize bu konuda bilgi ver bakalım. Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın yolculuğu kıssasını bize bir anlat bakalım. Bir de yeryüzünün doğusuna batısına seferler gerçekleştirmiş, fetihler gerçekleştirmiş, ordusunu, gücünü, kuvvetini, iktidarını, devletini Allah'ın sözcülüğüne vermiş, Zülkarneyn hakkında bize bilgi ver demişler. Kendinden emin bir biçimde Allah'ın Resulü yarın gelin de cevap vereyim demişti ama inşallah demeyi unutmuştu. Allah vahyini kesivermiş, üç gün geçmiş, gelmiş Mekke müşrikleri peygamber efendimizin ağzından tek cümle cevap alamamışlar. Beş gün geçmiş, bir hafta geçmiş, 15 gün geçmiş, vahiy gelmediği için sevgili peygamberimiz tek kelime bile cevap verememişti. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz o konuyla alakalı sevgili peygamberimize bir uyarı gönderiyor ama onun şahsında hepimize bir uyarı gönderiyor. Bakın diyor ki Allah, ey peygamberim, yarın yapacağın bir iş konusunda sakın ha inşallah demeyi unutma. Yarınla alakalı bir söz mü söylüyorsun? Yarınlarla alakalı bir planın, bir programın mı var? Sakın ha sakın inşallah demeyi unutma. Kendini hayata etkin ve yetkin zannetme, egemen zannetme. Hayata egemen olan Allah'tır. Allah izin vermedikçe, Allah dilemedikçe hiç kimsenin bir şey yapması mümkün değildir. Öyleyse inşallah biz de yarınla alakalı bir söz söyleyeceğimiz zaman inşallah demeyi unutmayalım. Kendilerini hayata etkin görüp bilerek inşallah sözünü söylemeyen niceleri tarih içinde her şeylerini kaybetmişler. Bu konuda pek çok örnek var. Hatta bu konuda fıkralar bile uydurmuşlar. Ben onlardan sadece bir tanesini söyleyeyim. Birisi gece karar vermiş. Hanımına diyor ki, hanım, yarın ormana gideceğim, odun eğleyip eve getireceğim. Hanımı demiş ki, efendi bir inşallah desene. Adam diyor ki, Allah izin verse de gideceğim, izin vermese de gideceğim. Ukalaca bir laf etmiş, ormana gitmiş ertesi gün, odunu eylemiş, tam merkebine yükleyeceği sırada eşkıyalar gelmiş, bir ton dayak atmışlar adama, odununu da almışlar. Eli ayağı kırık bir vaziyette eve gelmiş, kapıyı çalmış, içeriden kim o demiş hanımı. İnşallah kocan ben geldim, inşallah kapıyı aç hanım demiş. Yani bu konuda fıkralar da uydurmuşlar ama tarihen sabittir ki inşallah demeyi unutanların başına gerçekten çok büyük felaketler gelmiş, büyük belalar gelmiş. Ben tarihi iki olay anlatayım Kur'an'dan, çok detaya girmeden. Bir tanesi, bakın, Bakara suresinde anlatılır. İsrailoğulları, şimdiki şu Yahudilerin ataları, bir adam öldürürler. O onun üstüne atar. Katiller açığa çıkarılamaz ve toplumda bir curcuna yaşanır. Allah buyurur ki, ey Musa, söyle onlara bir inek kessinler. Olayın sonunda anlatır Cenab-ı Hak, bir inek kesecekti İsrailoğulları. O ineğin bir parçasıyla ölen kişinin mezarına vuracaklardı. Allah'ın izniyle o kişi dirilecek, benim katilim falan falan diye söyleyiverecek. İşte bunun için Allah İsrailoğullarının bir inek kesmesini ister. Musa Aleyhisselam der ki bir inek kesin. İsrailoğulları o ineği kesmemek için 40 dereden 40 su getirirler. Yığınlarla mazeretlerin arkasına saklanırlar. Derler ki ey Musa, bu ineğin rengi ne olacaktı? Anlatılır. Peki yaşı ne olacaktı? Anlatılır. Ama ineği kesmeye bir türlü yanaşmazlar. Sebep, ya katiller açığa çıkmasın istiyorlar, yahut da bir dönem Mısır'da yaşamıştı İsrailoğulları, köle olarak Firavun oğullarının kölesiydi. Firavun oğulları Mısır'da ineğe tapınıyordu. Efendilerinin tanrısı İsrailoğullarının, kölelerin kalbine öyle bir nüfuz etmişti ki diyorlardı ki ya nasıl bir tanrıyı keseceğiz biz? Yani bir ineği, bir tanrıyı kesmeye ellerimiz nasıl gidebilir? Bir türlü ineği kesmeye yanaşmadılar. Aradan 40 yıl geçti. Sonra Bakara'da Allah anlatıyor. Son anda ağızlarından şöyle bir cümle çıkıverdi. Ve inna inşaallahu le muhtedun. Dediler ki ey Musa inşallah biz bu işi becereceğiz. Biz bu ineği bulup keseceğiz dediler. Ağızlarından böyle bir inşallah cümlesi çıktığı için Allah da onlara izin verdi. İneği kesmeye muvaffak oldular. Eğer inşallah sözünü söylemeselerdi 40 yıl değil bir 400 yıl daha geçseydi o ineği kesmeleri mümkün olmayacaktı. Niye? İnşallah demedikleri için Allah onlara yardım etmeyecekti. Bir de Kalem suresinde bahçe sahibi 3 kardeşten söz edilir. 3 tane kardeş var, onların bir bahçesi var. İz aksemu leyasrimunneha musbihin. Gece yemin ediyorlar. Diyorlar ki vallahi de billahi de yarın biz bu bağı bozacağız, bu bahçenin ürününü devşireceğiz diye yemin ediyorlar. Ama Allah diyor ki وَلَا يَسْتَثْنُونَ istisna etmediler. İnşallah demediler. Kendilerini o bağı bozmaya etkin ve yetkin gördüler, egemen gördüler. Allah'ı diskalifiye ettiler. İnşallah demediler. Bir de fakirleri de diskalifiye etmeye çalıştılar. Dediler ki gece yarısından yola çıkalım. Aman o bağı bozmaya gittiğimizi fakir fukara kimse görmesin. Belki dönerken önümüzü keserler de bir şeyler vermek zorunda kalırız. Kimsenin haberi olmasın. Gece bir yarısından yola çıkalım, bağımızı bozalım dediler. Hem fakir fukarayı diskalifiye etmeye çalıştılar, hem de Allah'ı diskalifiye ettiler. İnşallah demediler. Bakın Allah diyor ki, فَطَافَ عَلَيْهَا تَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Onlar gece mışıl mışıl uykudayken o gece, Allah'tan bir tavafçı onların bahçesinde şöyle bir dolanıverdi. Dondurucu bir rüzgar mı, yakıcı, kavurucu bir fırtına mı gönderiverdi Allah? Bir tavafçı diyor onların bahçesinde şöyle bir dolanıverdi. Fe asbahat kessarim, bağ bozuluverdi. Bir kum yığınına ya da bir kül yığınına, yanmış bir kül yığınına dönüverdi. Gece erkenden yola çıktılar, bahçelerinin başına geldiler, dediler ki inna lezalun, ya galiba biz yanlış geldik, galiba bu bahçe bizim değil bir başkasının bahçesi dediler. Tanıyamadılar bile bahçelerini, onlar uykudayken gece bağları bozulmuştu. Sonra dediler ki bel nahnu mahrumun, hayır hayır biz mahrum edilmişiz. Güya fakirleri diskalifiye çabasındaydık, onları mahrum etme planındaydık. Ama biz mahrum edilmişiz. İnşallah demiyorduk. Bu bağı bozmaya kendimizi etkin ve yetkin zannediyorduk. Meğer Allah izin vermedikçe bağı bozma imkanımız da yokmuş. İşte bağımız bozulmuş. Biz mahrum edilmişiz dediler. Tevbe istiğfar ettiler. Gerçeği anladılar. Öyleyse bakın yarınla alakalı bir söz mü söyleyeceksiniz? Yarınla alakalı bir vaatte mi bulunacaksınız? Aman inşallah demeyi unutmayın. İnşallah meşiyeti Allah'a havale etmek demek, dilemeyi, yaratmayı Allah'a izafe etmek demektir. Ve inşallahla alakalı bizim toplumda 4 tür dalga geçme var. Ben onları da inşallah bir söyleyeyim. Bakın, bizim toplumda inşallah sözüyle 4 tür dalga geçme var. Bunlardan bir tanesi, adam inşallah diyor başta, meşiyeti Allah'a izafe ediyor. Allah izin verirse, Allah müsaade ederse diyor. Sonra da Allah'ı diskalifiye ederek o konuya kendisini egemen zannederek söz söylemeye başlıyor. Nasıl? Mesela bir delikanlı bir kızcağıza kafayı takmış, onunla evleneceğim inşallah diyordu. Ama arkasından diyordu ki hocam vallahi yer yerinden oynasa onu başkasına yar etmem, o benim diyordu. Ya bu baştaki inşallah sözüyle çelişti. Madem ki başta inşallah dedin, Allah isterse, Allah dilerse dedin, bir bekle bakalım, belki o kızla evlenmeni Allah istemiyor. Belki o kızla evlendiğin zaman cennetine engel olacak, senin cehennemine sebep olacak. Belki Allah izin vermeyecek. Hem başta inşallah diyor, hem de arkasından o sözü tamamen aykırı bir biçimde diyor ki, vallahi yer yerinden oynasa onu başkasına yar etmem diyor. İşte bu inşallah sözüyle bir tür dalga geçmedir. Veya adam bir makamı gözüne koymuş, o makamı işte işgal etmeye, oturmaya çalışacak, o makama ulaşmaya çalışacak. İnşallah, maşallah diyor ama o makama oturabilmek için, oraya ulaşabilmek için namusu, iffeti de dahil her şeyini feda etmeye kalkışıyor. Ya madem ki başta inşallah dedin, bir bekle bakalım. Belki Allah o makama oturmanı istemiyor. Belki o makama oturman senin cennetine engel olacak. Belki seni cehenneme götürecek. Bırak Allah'a, madem ki meşiyeti Allah'a havale ettin, başta inşallah dedin, o zaman dalga geçme inşallah'la. Böyle bir dalga geçme var. Bir ikincisini söyleyeyim. Adamın inşallah diye yapmayı niyetlendiği şey aslında Allah'ın kendisinden zaten istediği, emrettiği bir şeydir de o sanki Allah'tan yeniden bir davetiye bekliyor. Bir örnek vereyim. Soruyorsunuz adama hacca ne zaman gideceksin diye. Adam diyor ki ya hocam inşallah yakında rüyamızda çağrılırsak biz de gideriz. Ya Allah zaten istiyor. Ne demek o? İnşallah demek Allah isterse, Allah dilerse. Ya Allah zaten hacca gitmeni istiyor. Ne bekliyorsun? Yani yeni bir davetiye bekliyor adam. 2000 yıl önce İbrahim Aleyhisselam çağırmış. 1400 yıl önce Peygamberimiz çağırmış insanları hacca. Bugün ben çağırıyorum. Kur'an sünnet çağırıyor. Ama adam hala rüyasında yeni bir davetiye bekliyor. İşte bu da inşallah sözüyle bir tür dalga geçmedir. Soruyorsunuz adama. Namaza ne zaman başlayacaksın? İnşallah hele bakalım yakında başlarız. İnşallah demek Allah isterse, Allah dilerse. Ya Allah istiyor namaza başlamanı. Ne duruyorsun? Bu da inşallah'la bir başka tür dalga geçmedir. Bir üçüncüsünü söyleyeyim. Adamın inşallah diye yapmaya niyetlendiği şey Allah'ın istemediği, Allah'ın haram kıldığı bir şeydir de o sanki o işin başında inşallah diyerek Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye çalışıyor. Bir örnek vereyim. Adam diyor ki bütün hazırlıkları tamamladık, bütün eksiklikleri giderdik. İnşallah yakında meyhaneyi hizmete açıyoruz. Şuna bakın. İnşallah diyor yakında meyhaneyi hizmete açıyoruz. Ya burada inşallah denmez ki. İnşallah demek Allah dilerse, Allah izin verirse, Allah müsaade ederse, ya meyhaneyi açmanı Allah istemez, Allah dilemez, Allah izin vermez. Sanki adam Allah'a akıl vermeye, Allah'ı şartlandırmaya, Allah'a yol göstermeye çalışıyor. Bu da inşallah'la bir tür dalga geçmedir. Bir dördüncüsünü söyleyeyim. Adamın inşallah diye verdiği söz sanki yalanına kılıf olmuş. Sanki bir yıl sonraya söz veriyor. İnşallah hallederiz. İnşallah hele bakalım yapmayacak da yalanına kılıf olmuş sanki inşallah bir yıl sonraya söz veriyor. Karşıdaki de bunu bildiği için diyor ki arkadaş inşallahı maşallahı bırak. İnşallah da maşallah da karın doyurmuyor diyerek o da kafir oluyor. Bu sözü söyleyen kafir olur. Bırak şu inşallahı maşallahı, inşallah da maşallah da karın doyurmuyor diyen bir adam o anda kafir olur. Yani bakın inşallah maşallah diyen kişi yapmamak üzere, yeminine kılıf bulmak üzere bu sözü söyleyince beriksi de ağzından elfazı küfrü çıkarıveriyor. Bırak inşallahı maşallah karın doyurmuyor demeye kalkışıyor. Allah korusun o da dinden çıkıveriyor. Öyle yapmayalım ey Müslümanlar. İnşallah yarın saat 9'da geleceğim demişsek gelelim. İnşallah ay başında borcumu ödeyeceğim demişsek ödeyelim. Yani Allah'ı şahit tutarak verdiğimiz randevularımıza sadık davranalım da karşımızdaki insanlar da cıvıklığımıza bakarak ağzından o elfazı küfrü kullanma gereği duymasın. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يْتَ Ey peygamberim, unuttuğun zaman hemen Rabbini hatırla. وَقُلْ دَكِ أَسَا اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا De ki, Rabbim inşallah beni en doğruya, doğruya en yakına ulaştırır diye Rabbine dua et. Yani bakın, bir konuda bir söz söylediniz, inşallah demeyi unuttunuz. Bir yıl sonra hatırlasanız bile günahınıza kefaret olur. Yine inşallah sözünü söyleyiverin. Bir de unuttuğunuz zaman Allah'ı hatırlayın ki Allah size unuttuklarınızı hatırlatsın. Zaten inşallah sözünde de bu mana var. Birilerine söz veriyorsunuz. Eğer çokça unutkan birisiyseniz inşallah deyin ki Allah onu size unutturmasın. Allah sizi yanlışta ısrar ettirmesin. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz ve lebisu fi kehfihim 300 sinine vazdadu 9. Onlar o ashab-ı kehf mağaralarında 300 yıl kaldılar, bir 9 yılda ziyade edildi. Onlar orada 300 yıl kaldılar, 9 yılda ilave edildi. Bakın bu Arapçada bir ifade tarzıdır. Araplar bu Kur'an'ın indiği dönemde uzun yılları ifade ederken 20 yıl geçti, 2 yılda ilave edildi, 50 yıl oldu, 3 yılda ilave edildi, 5 yılda ilave edildi şeklinde bir ifade tarzını kullanıyorlardı. Rabbimiz da onların diline uygun olsun diye bakın böyle bir ifade tarzını seçivermiş. Onlar orada 309 yıl kaldılar demiyor da 300 yıl kaldılar, 9 yılda ilave edildi. Nuh Aleyhisselam için de aynı ifade kullanılır. Allah diyor ki 1000 yıldan 50 yıl daha az kaldı Nuh Aleyhisselam onların arasında diyor. Yani 950 yıl demiyor da 1000 yıl illa 50 amen 50 yıl hariç diyor. Yani 1000 yıldan 50 yıl az kaldı ifadesini kullanıyor. İşte onlar mağarada bu kadar kalmışlar. Sonra kulillahu a'lemu bima labithu. Eğer bu konuyu da tartışmaya açacak olurlarsa ey peygamberim de ki onların orada ne kadar kaldığını en iyi bilen Allah'tır. Bakın bunu en iyi bilen Allah, onu en iyi bilen Allah, onu en iyi bilen Allah da neyi iyi bilmez ki Allah? Söyleyin, kılık kıyafeti de en iyi bilen Allah değil mi? Ekonomiyi de en iyi bilen Allah değil mi? Kazanmanın, harcamanın yasalarını da en iyi bilen Allah değil mi? Hukuku en iyi bilen Allah değil mi? Sosyal ve siyasal yapılanmayı en iyi bilen Allah değil mi? Kılık kıyafetin yasalarını en iyi bilen Allah değil mi? Neyi bilmez ki Allah? Onu en iyi bilen Allah, bunu en iyi bilen Allah'sa her şeyi en iyi bilen Allah'tır. Bilgi Allah'tandır. Bilginin kaynağı Allah'tır. Ve Allah bilgisine güvenmek zorundayız. Ama dikkat ederseniz Rabbimiz bu tür kıssaları anlatırken zaman ve mekan boyutuna bir de kahramanlar boyutuna dikkat çekmiyor. Yani acaba bu olay nerede gerçekleşti? Acaba Tarsus'ta mıydı? Acaba Efes'te miydi? Acaba Afşin'de miydi? Acaba Nahçıvan'da mıydı? Ya da Amerika'nın Philadelphia eyaletinde miydi? Allah zaman, mekan ve kahramanlar boyutuna dikkat çekmez. Çünkü kıyamete kadar bu ümmetin içinden bu tür insanlar çıkacaktır. Yok mu zannediyorsunuz? Böyle kıyam gerçekleştiren gençler yok mu zannediyorsunuz? İşte Allah bu konuyu bize özetle sunuverdi. Sonra da bakın dedi ki lehu gaybus semavati vel ard, göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Göklerin ve yerin gaybını bilen sadece Allah'tır. Bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki gaybını Allah kimseye ezdirip bozdurmamıştır. Kimseyi gaybına muttali kılmamıştır. Kimseye gaybını bildirmemiştir. Hatta Kur'an'ın başka ayetlerinden öğreniyoruz ki وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ bırakın odanın içine girmeyi, yani kayıp bilgisinin sahibi olan odanın içine girmeyi, kapılarının anahtarları bile Allah'ın elindedir. Yani Allah kaybını kimseye açmamıştır, kimseye ezdirip bozdurmamıştır. Ama bugün ısrarla birileri diyorlar ki, ya Allah yerdeki kullarına bildiremez mi? Ya bildirir istese ama bildirmedim deyip bu işin yasasını koymuşsa, illa da zorlamanın ne anlamı var? Şöyle bir cümle mümkün mü? Allah son peygamberi, ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan sonra yeryüzüne bir peygamber daha gönderemez mi? Ya gönderir ama göndermeyeceğim diyerek bu işin yasasını ortaya koymuşsa illa Allah'a akıl vermenin anlamı yok ki. İşte bakın Allah diyor ki ben kaybımı kimseye ezdirip bozdurmadım. Göklerin ve yerin kaybı sadece Allah'a aittir demişse ya filan zatlar da bilemez mi? Allah onlara da bildiremez mi? Ya bildirmiyorum, bildirmeyeceğim diye Allah bu konuda yasasını koymuşsa illa zorlamanın anlamı yoktur. Ebsir bihi ve esmi'. O Allah ne güzel gören, ne güzel işitendir. Söyleyin Allah'tan daha güzel işiten var mı? Allah'tan daha güzel gören var mı? Kullarının neye muhtaç olduğunu en iyi gören, kullarının ağzından çıkan taleplerini en iyi işiten, bırakın ağızlarından çıkmayı, zihinlerindeki, kalplerindeki, beyinlerindeki niyetlerine varıncaya kadar en iyi işiten, bilen ve onların yardımına, imdadına koşan Allah'tır. Ma lehum min dunihi min veliyyin, onun berisinde insanların hiçbir velisi yoktur. Ben veli, evliya kelimelerinin anlamlarını önceki derslerimde uzunca anlattığım için çok detaya girmek istemiyorum. Veli, bir varlık adına ona danışmadan tek taraflı karar veren varlık demektir. Allah bizim velimizdir. Bizim boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucu Rabbimizin elindedir. Biz gözü kapalı onun yasalarına teslim olduk. O bizi bizden daha çok seven, bizi bizden daha çok düşünen, bize bizden daha çok merhamet eden, bizim hayrımızı, şerrimizi, bizim menfaatimizi, zararımızı bizden daha iyi bilen bir velimiz olarak biz onun bizim adımıza tek taraflı aldığı kulluk maddelerini gözü kapalı uygularız. Ondan ne gelmişse doğru kabul ederiz. İşte insanların Allah dışında, Allah dununda başka hiçbir velileri yoktur. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Ve o Allah hakimiyeti konusunda da hiç kimseyi ortak kabul etmedi. Allah egemenliğine kimseyi ortak kabul etmedi. Buna ihtiyaç da duymadı. Yani haşa haşa, göklerin ve yerin yönetimi konusunda aciz kaldı da Allah birilerine ortaklık teklif etmedi. Allah yerde birilerine egemenlik devrinde, yetki devrinde bulunmadı. Yani ey kullarım, ben filanları yetkili kıldım. Onlara da yetki verdim. Beni dinlediğiniz gibi onları da dinleyin. Bana itaat ettiğiniz gibi onlara da itaat edin. Bunaldığınız, daraldığınız zaman yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye beni imdada çağırdığınız gibi yetiş ey falan, ey filan diye onları da yardıma çağırın. Onlara da sığının. Onların çektiği yere de gidin. Onların yasalarını da uygulayın. Ben onlara da egemenlik yetkisi devrettim diye Allah bir ayet indirmedi. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Hakimiyetinde, egemenliğinde Allah ortağı asla kabul etmedi. وَتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ Ey peygamberim, Rabbin kitabından sana vahyettiklerini insanlara oku. Bakın burada sevgili peygamberimize bir emir geliyor. Allah diyor ki ey peygamberim, kitabından Rabbin sana vahyettiklerini insanlara, çevrene okuyuver. Sevgili peygamberimiz bu kıssayı, bu ayetleri önce kendisi okudu, kendisine okudu. Sonra çevresindeki sahabe-i kiram efendilerimize okudu. Şu anda da bize okuyor. Kur'an okumaya başlayan bir mümin anlasın ki o anda Allah'la konuşuyor. Kur'an okumaya başlayan bir mümin bilsin ki o anda peygamberden dinliyor. Şu anda bizler de Peygamber Aleyhisselam'ın femi saadetlerinden bu kıssayı dinliyoruz, bu ayetleri dinliyoruz. Öyleyse bu ayet sadece peygamberimize bir emir değil, bize de bir emirdir. Ey Müslüman, kendi dirilişine sebep olan bu ayetleri birilerine de okumak zorundasın. Ey Müslüman, kendi cennetine sebep olan bu kıssayı, bu ayetleri sen de en yakın hayat arkadaşın hanımından ve çocuklarından başlamak kaydı şartıyla birilerine sen de okumak zorundasın. Birilerinin cennetini açıp onların cehennem yollarına barikatlar koymak üzere sen de bu ayetleri, bu kıssayı birilerine aktarmakla mükellefsin. Şu anda dinledin bu kıssayı, öğrendin bu ayetleri, sen de bununla sorumlusun, birilerine anlatmak zorundasın. La mubeddile li kelimatihi. Şunu da unutmayın ki Allah'ın kelimelerinde asla değişiklik olmaz. Allah'ın yasalarında asla değişiklik olmaz. Bu ne demek? Yani aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Acaba bugün biz de tıpkı Ashab-ı Kehf gibi bir kıyam gerçekleştirsek, toplumumuza karşı, yapay tanrı ve tanrıçalara karşı bir kıyam gerçekleştirsek, bir cihat eyleminin içine girsek, acaba Allah bizi de korur mu? Acaba Allah bize de Ashab-ı Kehf'e verdiği desteğini verir mi? Acaba bizi de galip getirir mi? Acaba bizim karşımızdaki düşmanlarımızı da yok eder mi diye zerre kadar bir şüpheniz olmasın. La mubeddile li kelimatihi. Allah'ın kelamında asla değişme olmaz. Allah'ın vaadinde asla değişme olmaz. Allah'ın kelimelerinde asla değişme olmaz. Bugün siz de tıpkı Ashab-ı Kehf'in kıyamına benzer bir kıyam gerçekleştirin. Allah sizi de destekleyecek, size de yardımcı olacak ve karşınızdaki sizin düşmanlarınızı da yok edecek, helak edecek, yerle bir edecek. Bu konuda zerre kadar bir şüpheniz ve endişeniz olmasın. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ. Zaten Allah dışında bir korunak da yoktur. Allah dışında bir barınak da yoktur. Böylece Ashab-ı Kehf'in kıssası bitti. Şimdi Mekke'deyiz. Bakın Rabbimiz yine Peygamber Efendimiz'e bir uyarıyla bizi karşı karşıya getirecek. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ. Ey Peygamberim, akşam sabah Rablerinin rızasını güden, Rablerinin hatırını elde etme kavgası veren, seninle birlikte dua eden, seninle birlikte Allah'a ibadet eden, şu çevrendeki gariban müminlerle birlikteliğe sabret. Onlarla birlikte olmaya sabret ey Peygamberim. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Sakın ha gözünü o garibanlardan ayırma. Gözünü onlardan başka tarafa sakın ha sakın çevirme. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünyanın süsünü ve ziynetini murad ederek sakın gözünü şu elit tabakaya çevirme ey Peygamberim. Şu paralılar diye, ekonomik ve siyasal güç sahipleri diye, aristokrat tabaka diye sakın ha sakın ey Peygamberim, şu gariban Müslümanlardan gözünü Mekke'nin elit tabakasına, müşriklere çevirme ey Peygamberim. وَلَا تُطْعُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Sakın ha sakın kalbini bizim zikrimizden kafil kıldığımız, kalbini zikrimizden, kitabımızdan, vahyimizden gaflette kıldığımız, sakın şu elit tabakaya, Mekke müşriklerinin güçlü kuvvetli gördüğün kişilere sakın itaat etme. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُدًا. Sadece heva ve heveslerine tabi olmuş, işi gücü aşırılık ve azgınlık olan sakın Mekke müşriklerine yönelme, onlara meyletme ey Peygamberim. Sanki bu ayeti kerimesinde sevgili Peygamberimizin etrafındaki o gariban Müslümanlar var ya, Mekke'de Peygamberimizin davetine ilk koşanlar Mekke'nin en gariban insanlarıydı. Kölelerdi, hizmetçilerdi, parası pulu olmayan insanlardı. Allah onlarla alakalı sevgili Peygamberimizi uyararak bakın diyor ki ey Peygamberim, onlar yakında Ashab-ı Kehf olmaya namzet insanlardır. Onların konumuyla Ashab-ı Kehf'in konumu aynıdır. Çok yakın bir süre sonra onlar ümmetin efendisi olmaya layık namzet insanlardır. Çok kısa bir süre sonra onlar da tıpkı Ashab-ı Kehf gibi bu ümmetin yiğitleri, efendileri olmaya namzet insanlardır. Gerçekten öyle değil mi? Şu anda onları efendilerimiz diye anıyoruz. O günlerde garibandı onlar. Mekke müşrikleri bırakın onlarla birlikte oturmayı, tükürüklerini bile onlara layık görmüyorlardı. Ama bakın Allah diyor ki ey peygamberim, yakında onlar ümmetin efendisi olmaya namzet insanlardır. Onlarla birlikteliğe sabret, sakın gözünü onlardan başka tarafa uzaklaştırma. Mekke'nin aristokrat zümresine, güçlü kuvvetli gördüğün insanlarına, zenginlerine, ekonomik ve siyasal güç sahiplerine sakın gözünü çevirip de onları ikinci plana atma ey peygamberim. Peki bu da nereden çıktı? Bakın Mekke müşrikleri gelmişler peygamber efendimize bir talepte bulunmuşlardı. Ey Muhammed, biz de gelmek istiyoruz senin sohbetine. Biz de dinlemek istiyoruz seni. Biz de senin ayetlerinin eğitimine kendimizi teslim etmek istiyoruz ama bizim senin meclisine gelmemize bir engel var. Şu senin yanındaki baldırı çıplakları yanından kovmazsan, onları biz geldiğimiz zaman oradan uzaklaştırmazsan biz asla onlarla birlikte yan yana oturmayı aramıza yediremiyoruz. Dışarıdan gelen elçiler bizi o gariban insanların, o kölelerin yanında görmesine tahammül edemiyoruz. Ey Muhammed, ya bize ayrı bir meclis yap, bizi ayrı bir yerde topla ya da biz geldiğimiz zaman onları huzurundan çıkar. Biz gittikten sonra dilediğin kadar onlarla oturabilirsin ama biz oradayken onlarla birlikte yan yana oturamayız. Biz aziz, onlar zelil. Biz zengin, onlar fakir. Bakın izzeti ve şerefi malda, mülkte, parada, pulda görüyorlardı. O gariban Müslümanları, Habbablar vardı, Bilaller vardı, Ammarlar vardı. Süheyb-i Rumiler vardı. Köleydi bunlar bir zaman. Bırakın onlarla birlikte oturmayı, tükürüklerini bile layık görmüyordu o Mekke müşrikleri. Böyle bir teklifle geldiler peygamberimize. Onların cennetine çok haris olan peygamberimiz, onların hidayetini gönülden arzu eden, onları cehennemden engelleyip cennete kazandırma kavgasını yüreğine kadar, iliklerine kadar hisseden peygamberimiz, içinden şu duyguları geçirdi. Ya acaba bunları da ayrı bir mecliste toplasam, bunlara da ayet ve hadis anlattım. Acaba bunları da İslam'a kazandırabilir miyim? Acaba bunları da cennete kazandırabilir miyim diye duygular geçirdiği, sonra orada herkesin duyabileceği tonda dedi ki, bu teklifinizi bir düşüneyim. Bu söz oradaki gariban Müslümanları çok üzdü. Bilaller, Habbablar çok üzüldü. Ne oluyor acaba sevgili peygamberimiz, bu aristokrat zümre hatırına, bu elit tabaka hatırına bizi acaba huzurundan kovacak mı? Onları bize tercih edecek mi acaba diye o Müslümanlar bir üzüntü yaşadılar. Ve bakın Rabbimiz hemen Peygamber Aleyhisselam'ı bu ayetiyle uyarı verdi. Ey peygamberim, onlarla birlikte olmaya sabret. Sakın gözünü o davanın temel taşlarından ayırma. Sakın onlar hatırına, Mekke müşrikleri hatırına o davanın temel taşları, o gariban Müslümanları huzurundan kovma ey peygamberim. Buna benzer bir olay önceden yaşanmıştı. Bir Abese olayı vardı biliyorsunuz. Yine Peygamber Aleyhisselam aristokrat tabakayı, Mekke'nin ileri gelenlerini, işte güç kuvvet sahiplerini, ekonomik ve siyasal güç sahiplerini huzurunda toplamış. Onlara din anlatıyordu. Bütün himmetini, bütün gücünü teksif etmiş. Acaba onları ikna edebilir miyim, cennete kazandırabilir miyim diye çırpınıyordu. O esnada Abdullah İbni Ümmü Mektum isimli bir ama sahabi çıka geldi. Peygamberimizin yanına kadar sokuldu. Tabi gözü görmediği için, Peygamber Efendimizin karşısında kim vardı onu da bilmediği için dedi ki ey Allah'ın Resulü, yeni bir ayet filan geldi mi? Bana söyleyebileceğin İslami bir hüküm var mı? Ben amel etmek istiyorum. Ben Rabbimin rızasını kazanmak istiyorum dedi. Ama Allah'ın Resulü bunu bir münasebetsizlik kabul etti. Onunla ilgilenmeyip karşısındaki elit tabakaya, Mekke müşriklerine din anlatmayı sürdürdü. O İbni Ümmü Mektum bir daha ısrar etti. Ya Resulallah, bana söyleyeceğin bir şeyin yok mu? Bir hidayet hediyesi yok mu? Bir ayet, bir hadis yok mu? Allah'ın Resulü Sanki şimdi sırası mı ey Abdullah? Ben sana sonra da anlatabilirim. Şu anda karşımda Mekke'nin elit tabakası var. Onlara karşı ayıp olmasın dercesine şöyle belki elinin tersiyle bir harekette bulundu. Ama sevgili peygamberimizin bir mazereti vardı. Abdullah İbni Ümmü Mektum Müslümandı. O anda ölseydi o cennete gidecekti ama karşısındaki Mekke müşrikleri kafirdi. O anda onlar geberseydi cehenneme gidecekti. Belki tehlikenin büyüklüğünü dikkate alarak sevgili peygamberimiz onlara yöneliyordu. Bir ikincisi Abdullah İbni Ümmü Mektum peygamberimizin akrabasıydı. Yarın da anlatabilirdi. Teklifsiz her an peygamberimizin evine girip çıkma imkanına sahipti. Bir saat sonra da anlatabilirdi. Ama yine de Allah onun davranışını beğenmedi. Kafirleri bir Müslümana cahili güç anlayışından ötürü tercih etti diye Allah çok gazaplandı. Bu bir cahili güç anlayışıydı. Ne demek o? Bu elit tabaka Müslüman olursa İslam izzet kazanacak, İslam daha güzel yayılacak, benim işim daha da kolaylaşacak diye Allah'ın Resulü cahili bir güç anlayışına yönelivermişti. İşte hemen arkasından Rabbimiz Abese suresini gönderdi. Abese ve tevalla en ca'ahul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka. Ne oluyor sana ey peygamberim? O a'ma düşe kalka geldi, zor geldi, kördü, samimiyetle geldi. Gerçekten amel işlemek için, Allah'a kulluk yapmak için geldi. Sen onu bırakıyorsun da anlat bakalım ey Muhammed, aklımıza yatarsa belki inanırız. Hele bir anlat bakalım. İşimize gelirse belki biz de iman ederiz diyen müstekbir davrananları ona tercih ediyorsun öyle mi? Bir daha sakın böyle bir şey yapma ey peygamberim diye peş peşe ayetler geliverince peygamber efendimiz dona kaldı. Abdullah İbni Ümmü Mektum dona kaldı. Mekke müşrikleri de şaşırıp kaldılar. Çünkü reddettikleri vahiy ile karşı karşıyaydılar. Üstelik düşmanlarının karşısında Allah peygamberini mat edivermişti, uyarı vermişti. Bir daha böyle bir şey yapma ey peygamberim, kafirleri bir Müslümana kesinlikle tercih etme. Zerre kadar iman sahibi bile olsa bir Müslüman tüm dünya kafirlerine tercih edilmeli. Çünkü zerre kadar bir imanı olsa bile bir Müslümanın Allah katındaki değeri şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın 10 mislidir. Yapma bir daha ey peygamberim diye Rabbimiz peygamber efendimizi uyarı verdi. Öyleyse biz ne yapacağız ya? 24 saatin herhangi bir biriminde sizden İslam talebinde bulunan bir kimse varsa bütün işinizi gücünüzü bırakıp ona İslam'ı anlatmak zorundasınız. Savsaklayamazsınız. Tehir edemezsiniz. Baştan savamazsınız. 24 saatin herhangi bir biriminde size namazı soran, size Allah'ı soran, size İslam'ı soran, size cenneti cehennemi soran, size tevhidi, küfrü, şirki soran bir Müslüman varsa bütün işinizi, gücünüzü, bütün meşguliyetinizi bırakıp ona din anlatmak zorundasınız. Çünkü bir saat sonra ölse o cehenneme gidecek. Onun cehenneme gidişine asla göz yumamazsınız. 24 saatin herhangi bir biriminde. Bunu şunun için söyledim. Şu anda hoca efendileri görüyoruz ki gece saat 10'dan sonra efendi hazretleri istirahata çekilmiştir, rahatsız edilmemeli. Gündüz saat 10'dan önce kimse rahatsız etmemeli, telefon bile açılmaz. Efendi hazretleri istirahat buyuruyorlar, istirahatı bozulmamalı. Bu ne ya? Bu İslam mı? Bu İslam değil. Gece saat 1'de, 2'de, 3'te de olsa derdi olan bir Müslüman bana ulaşabilmeli. Gücüm yetiyorsa ben o Müslümanın imdadına o saatte koşabilmeliyim. İşte peygamberimiz böyleydi. Sahabenin içindeydi. Özel bir hayatı yoktu. Hatta bakın sahabe-i kiram efendilerimiz bir defasında peygamber efendimiz Zeynep anamızla nikah kıyılmış, gerdeğe girecek. O gece bir velime yemeği veriyor peygamberimiz. Düğünde verilen yemeğe velime yemeği denir. Bir kurban kesiyor, biraz yemek hazırlıyor peygamberimiz. Gerdeğe girecek. Müslümanlardan, sahabeden bir kısmını davet ediyor. Yemişler yemeği, otura gitmişler. Yanmışmış kalmışlar, laf lafı açmış. Ya gerdeğe girecek, kalkın gidin diyemiyor peygamberimiz. Allah ayet gönderiyor. Peygamberim utanıyor, bir şey diyemiyor ama Allah utanmaz. Kalkın gidin, ne oturuyorsunuz? Kalkın gidin ya. Bağdaş kurmuşlar, otura gitmişler, yamışı vermişler. Bakın Peygamber Aleyhisselam bir şey diyemiyor. Hep onların içinde. Hatta bu ve benzeri ayetlerin gelişinden sonra sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki vallahi bizden birisi eğer Peygamber Aleyhisselam'la konuşmaya başlamışsa biz sırtımızı dönüp de Allah'a ısmarladık ya Resulallah diye ona sırtımızı dönmedikçe o kesinlikle bize sırtını dönemiyordu. Uyarılmış. Bizden birisi bir çocuk ya da bir köle onun elini sıkmışsa biz elimizi çekmedikçe o bizim elimizden elini çekemiyordu. İşte uyarılmış Peygamberimiz. Peki o zaman şu müstahdemlere karşı nasıl davranıyorsunuz? İşçilerinize karşı nasıl bir tavır takınıyorsunuz? Gariban insanlara tepeden mi bakıyorsunuz? Onlara insan gözüyle değil de başka bir mahluk gözüyle mi bakıyorsunuz? Allah için kendinizi bir daha gözden geçirin. Ya da tebliğ edeceğiniz insanların ayarlamasını kendiniz mi yapıyorsunuz? Aman bunlar öğretmen, bunlara önce anlatalım. Aman bunlar işte elit tabaka, bunları önce İslam'a davet edelim. Aman bunlar müdür beyler, bunlar amir beyler, bunlar işte iş adamları. Hayır, hayır, hayır. Bir talep vaki olmuşsa, yani gerçekten bir din anlatma konusunda bir talep vaki olmuşsa, bu öncelikli, bu sona ya da bu dalga geçme niyetiyle gelmiş, bunun İslam'ı öğrenme niyeti yok, bu benimle dalga geçiyor filan diye insanları kovmaya, azarlamaya kalkışmayın. Allah Peygamber Aleyhisselam'ı işte böylece uyarmıştı ve Peygamber Aleyhisselam bu konuya çok dikkat ediyordu. Biz de dikkat edelim. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki hak Rabbinden gelendir ey peygamberim. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şu Rabbimizin ifadesinin güzelliğine bakın. Hak bu kadar ayan beyan ortadayken, hak Allah'tan gelenken ve hak herkesin gözü önünde açık iken artık dileyen iman eder, dileyen küfreder. Ey peygamberim, yani onlara din anlatacağım diye, onlara işte onları cennete kazandıracağım diye bu çabayın, bu gayretin ne anlamı var ey peygamberim? Hak ortadadır, dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Ne güzel bir ifade değil mi? Sahibimiz olduğu halde, önceki derslerimizin birisinde de söyledim, Rabbimiz olduğu halde, sahibimiz olduğu halde, her şeyimizi Allah'a, kendisine muhtaç olduğumuz halde Rabbimiz şöyle demiyor, canınız isterse iman etmek zorundasınız demiyor da, buyurun dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Ben kimsenin iradesine ipotek koymuyorum. Ben kimsenin özgürlüğünü yok farz etmiyorum. Sizin hürriyetinize, sizin seçiminize saygı duyuyorum. Buyurun sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Allah böyle diyor ama kendini bilmeyen bir kısım zavallı insanlar bizim istediğimiz gibi giyinmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi bir hayat yaşamak zorundasınız diye kendilerini binane zannedip kendi inançlarını bize dayatmaya çalışıyorlar. Yani Allah'ın kullarına tanıdığı özgürlüğü Allah'ın kullarına tanımıyorlar. Eğer kraldan kralcı kesilen bu insanlar olmasaydı elbette bu toplumda İslam'ı yaşamak biraz daha kolay olacaktı. Allah diyor ki İnna a'tadna liz-zalimina nara. Biz gerçekten zalimler için bir ateş hazırladık. Zalim kim? Yapması gereken şeyi yapmayan, yapmaması gereken şeyi yapanlar. Olması gereken yerde olmayıp olmaması gereken yerde olanlar. Yani kendilerini yaratıcılarına kulluk ortamından nefislerine, şeytanlarına, tağutlarına, kulluk ortamına indirgeyenler, işte onlar nefislerine zulmedenler, işte onlar kitaba zulmedenler, işte onlar Allah'ın görsel ayetlerine zulmedenler, işte onlar Allah'a ve peygambere zulmedenlerdir. Biz onlar için bir ateş hazırladık. اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا O cehennemin duvarları onları kuşatmıştır. Allahu Ekber. Cehennemin duvarları onları kuşatmıştır. Hatta Peygamber Efendimizin İmam Buhari ve İmam Müslim Efendimiz'den bize intikal eden bir hadislerinde o cehennemin duvarlarının kalınlığı 40 yıllık mesafedir diyor. Kaçmaları ne mümkün, kurtulmaları ne mümkün. وَاِنْ يَسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِمَاِنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوُجُوبِ Su istedikleri zaman, istigase yaptıkları zaman, yani su ihtiyaçları olduğu zaman onlara bir madde ikram edilecek ki maden eriyidir. Düşünün, 1000 derece, 10.000 derece erimiş bir maden kor gibi akar gider ya böyle. Onlara böyle bir maden eriği sunulacak ki yeşvil vucuh, o onların yüzlerini yüzlükten çıkaracak, insanlıktan çıkaracak bir içecektir. Bi'se şarab, o ne kötü bir içecek. Vesaet murtefaka, o cehennem gerçekten ne kötü bir ağırlanma yeri. Ama innellezine amenu ve amilussalihati, iman eden ve salih amel işleyenlere gelince, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayanlara gelince, iman eden ve inandım dedikleri konunun amelini de gündeme getiren müminlere gelince, inna la nudiyu ecra men ahsene amela, biz güzel amel işleyen onların hiçbir amelini zayi etmeyeceğiz. Ulaike lehum cennatu adnin, onlar için adın cennetleri var. Tecri min tahtihimul enhar, zemininden ırmakların akıp durduğu ya da o müminlerin tahtı tasarruflarında ırmakların çağlayıp durduğu adın cennetleri var. Sevgili Peygamberimiz diyor ki bir hadislerinde, Allah'tan az şey istenmez. Allah'tan isteyeceğiniz zaman adın ve firdevsi isteyin. Allah'tan az şey istenmez ya. Peki o zaman şu soruyu soralım. Yani birilerinin şefaatine mazhar olarak cennete gitmeye ne gerek var? Kendi amellerimizle, hatta birilerine de şefaat edecek bir konuma gelerek cennete gitmek dururken niye azla iktifa ediyoruz? Birilerinin şefaatiyle inşallah gideriz diye niye küçük küçük amellerle uğraşıyoruz? Birilerine de şefaat edecek bir konumda, bir imanda, bir teslimiyette cennete gitmek dururken, öyle değil mi? Dünyalıklar konusunda öyle davranmıyor mu insanlar? Yani çok artık yeter diyen var mı? 10 yıl öncesine göre bugün ekonomik gücümüz daha çok artmadı mı? Dünyalıklar konusunda azla iktifa etmeyen bizler niye cennet konusunda birilerinin şefaatiyle inşallah gireriz diye azla iktifa etmeye çalışıyoruz? Ya biz cennete kendi amellerimizle gidelim, hatta birilerini de şefaat ederek onları cennete götürelim diye güçlü bir imandan, güçlü bir takvadan ve teslimiyetten yana niye olmuyoruz? İşte Allah onu anlatıyor. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.